Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Han er topchef, hun er superstudent og for nylig tilbragt i en hel dag i en anden selskab, sat sammen med en af Europas største headhunterbyråer i projektet CEO for en dag. Cecilie Gyldenvang, du er studerende på CBS, du studerer business, og Gregers Vedel Vedsborg, du er administrerende direktør i detailkæden Matas. Velkommen til begge to. Tak skal du have. Tak. Det andet pinsedag, og aktiemarkederne har lukket. Vi går derfor udenom det aktuelle marked og taler i stedet krav til fremtidens ledere, krav til de studerende, der stræber efter en toppost i erhvervslivet, og så løfter vi også sløret for kravene til en succesfuld detailkæde. Cecilie, hvorfor vil du gerne prøve at være CEO for en dag? Jamen, jeg så det. Der er to årsager. Processen og så selvfølgelig selve dagen. Jeg så dagen som en unik mulighed for at få indsigt i, hvad det vil sige at være CEO, og få Gregers på tomandshånd og få lov at have nogle gode diskussioner om hans oplevelse om at være CEO og hvad for nogle problemstillinger han står overfor. I dag der studerer du så business på CBS. Hvad er sådan din baggrund? Hvad har du lavet, inden du landede der? Jamen, sidste år der afsluttede jeg min bachelor på CBS i international business, og inden da har jeg studeret i Silkeborg på Handelsskolen, og ellers brugt al den tid, jeg kunne slippe afsted med på at rejse og opleve verden, både i forbindelse med skole og arbejde og bare lyst. Ja. Mm. Jeg googlede dig jo, inden jeg gik i studiet, Cecilie, og der poppede en gammel artikel frem, netop fra Silkeborg, om hende der, den fantastiske 12-talspige, eller mere gennemsnit, var det faktisk også, du fik på Handelsskolen. Den erfaring fra gymnasiet og det gennemsnit, er noget, du kan bruge på CBS? Jeg vil sige, det er to meget forskellige måder at gå i skole på dengang, og hvad det er på universitetet. Men ja, der er helt klart nogle ting, man kan tage med. Det er samme emne jo, Handelsskolen og CBS. Og det er en passion, som jeg har taget med mig, og som jeg stadigvæk har. Den her CEO for en dag, det er jo ikke noget, man sådan ringer og siger, jeg vil gerne være med, og så er man med. Der er jo en optagelsesproces. Hvordan har den gået for sig? Det var en af den mest grundige optagelsesproces, jeg har været igennem. Der var sådan fire helt konkrete steps. Først så var der selve ansøgningen med alle de praktiske informationer. Derefter så skulle, da vi så gik videre til runde to, der skulle vi lave et videointerview med nogle specifikke spørgsmål, som de havde stillet os. Og vi skulle lave en personlighedstest. Tredje runde var et telefoninterview, hvor vi gik i dybden med personlighedstesten og resultaterne af den og snakkede om forskellige ting. Og fjerde runde var en eftermiddag med case cracking ved Quartz, hvor vi lærte at cracke en case ved Quartz, og der efterfølgende havde vi så case cracking dag med interviews også hos August Berntsen. Så ja, meget grundigt. Hvad laver man på en case cracking day? Ja, undskyld, det er jo CBS-lingo. Du får stillet en case. I det her tilfælde handlede det om et teater, som ikke klarede det særlig godt. Og så blev vi inddelt i grupper på tværs. Altså, vi var jo studerende fra alle mulige forskellige universiteter i Danmark, hvilket var super cool. Hvor mange var I? 100? 200? Jeg ved ikke, hvor mange vi var i selve, altså, da vi indledte ansøgningen, men da vi nåede hertil, der har vi vel været 20, tror jeg, der var tilbage, da vi havde den her dag, hvor vi så var inddelt i grupper og skulle prøve at løse problematikken, som det her teater, det stod i. Det var virkelig sjovt. Og du kom så igennem nåleøjet? Ja. Var det så frit for dig at vælge en virksomhed, du gerne ville ud i? Nej, det var det ikke. Man havde på forhånd angivet, hvem man synes kunne være spændende at tilbringe en dag med. Og det samme havde virksomhederne gjort, og så pegede de os op, alt afhængig af, hvad virksomheden havde efterspurgt, og hvilken profil de havde set, vi havde. Gregers Vedsborg, I har været med i det her projekt. Var det også en optagelsesproces for jer som virksomhed, eller var det bare ja tak, vi vil gerne være med? Nej, det var lidt lettere for os at sige ja tak, fordi telefonen ringede, og vi blev spurgt om, jeg blev spurgt, om vi havde lyst til at være med. Og så var min allerførste tanke, at altså, tænk at være 25 år gammel og få den mulighed. Altså bare det var mig, der havde fået den chance der. At du taler ikke om dig selv her, du taler om Cecilie. Nej, lige præcis. Jeg taler om Cecilie og tænker, hold da op, tænk at man kan få den chance som 25-årig at komme med ind og kigge i en virksomhed og være en dag i praktik og følge med i alle de ting, man kan opleve i en dag som CEO. Mm. Og så begyndte jeg at tænke lidt videre og tænke, jamen det kunne nok også være meget godt for Matas at få lidt friske øjne på, og det kunne også være godt for mig selv, For jeg har nu været i Matas i halvandet år, og der er et eller andet helt magisk ved den der aller første dag, man kommer ind, uden at have alt for meget bagage i virksomheden i forvejen. Man ser det hele med friske øjne, man kan ryste på hovedet af alle de ting, man synes er mærkeligt, og man kan glæde sig over alle de ting, der er gode. Mm. Når man har været det halvandet år, så begynder man lidt at blive sneblind og farveblind, og ikke lægge mærke til alle de ting, der står skævt. Og den der tanke om, at kunne opleve sin egen første dag en gang til, gennem Cecilies øjne, det synes jeg var en sindssygt spændende tanke. Som du selv siger, Gregers, så er det jo ikke det halvandet år siden, at du satte dig i spidsen for Matas, efter at tage lister og været der i 17 år. Behøver du allerede et par friske øjne nu? Det forandrer sig så utrolig hurtigt, og det er jo små ting. Altså, vi har jo en ret god idé, og jeg har en god idé om, hvor vi vil hen med virksomheden. Men der sker jo også det, fra man kommer ind og har sådan et jomfrueligt blik på virksomheden, så er der jo sindssygt mange dagsordner, der lander på ens bord, og sindssygt mange beslutninger, man skal tage, og man bliver indhentet af nogle af de første beslutninger, man selv tager. Og derfor det der med en gang imellem at kunne nulstille lidt og vaske tavlen ren og sige, okay, hvis det her det var min første dag en gang til, hvad ville jeg så gøre anderledes? Hvad var det for nogle ting, jeg ville sætte i gang nu? Hvis det var min første dag. Og det brugte jeg da lidt som en anledning, at Cecilie kom ind ad døren til at tage den der refleksion over, var der noget, vi skulle sætte mere kul på, eller noget, vi havde glemt i skyndingen. Det tror jeg, alle har brug for at gøre. Ikke bare en gang hver halvandet år, men måske en gang hver tredje måned i et marked, der er så foranderligt, som detaljhandlen er. Og helt generelt, hele livet, tænker jeg, kunne man også have godt af at køre en gang imellem. Det er ikke så dårligt. Cecilie Gyllenvang, hvilke virksomheder havde du på din liste, dem du gerne ville ud og kigge efter i kortene? Ja, jamen, jeg havde fire. Den første var Ørsted, og kom ud og opleve Henrik Poulsen en dag. Det går super spændende, på grund af deres, altså de er jo verdensførende inden for offshore vindenergi, hvilket er super sejt, og så hele deres bæredygtige transformation, de har været igennem. Så havde jeg Astrid Simonsen Jors fra Signify, og Marit Eldrup fra TV2. Begge to industrier, som jeg har meget lidt erfaring inden for, det gad jeg virkelig godt opleve noget mere af, altså to powerkvinder. Det kunne være super spændende at komme ud og opleve, hvad de blev udsat for i løbet af sådan en dag. Mm. Og så havde jeg Gregers og Masas, den her helt traditionelle problemstilling, som så mange virksomheder står overfor, med at være sådan brick and mortar. Du har en fysisk butik, og så kommer alle de her online-giganter, fra Amazon og andre virksomheder, der kommer ind på markedet. Er det bare normalt? Vi nævner det i flænk. Enormt. Og så synes jeg, det kunne være en enorm fed mulighed for at komme ind og få et førstehåndsindtryk af, hvad det egentlig betød, og hvad for nogle tanker, man skal gøre sig som virksomhed. Mm. Selve dagen, for det er jo en dag, som I har sammen, og det var så her i begyndelsen af maj. Hvordan tilrettelagde I den, Gregers? Jamen, jeg tænkte, at den skulle være så virkelighedstro som overhovedet muligt, så det virkelig var en dag i mit liv. Så derfor lavede vi i virkeligheden ikke noget særligt program for Cecilie. Jeg er ked af at afsløre det. Det var sådan set det program, der lå på forhånd, med måske lidt tanke på, at Cecilie skulle prøve at komme rundt i de forskellige grene af virksomheden. Så vi startede op 8.30, som vi gør hver tirsdag 8.30, med det, vi kalder et tavlemøde, hvor virksomheden sådan top 15-20 stykker står og kigger på nøgletallene fra den uge, der er gået, og forholder sig til dem, og var de gode eller dårlige, og hvis de var gode, kan vi så gøre mere af det samme, eller hvis de ikke var så gode, kan vi så gøre noget, som får det til at blive anderledes. Sådan helt tæt på virkeligheden. Og så havde vi en række møder i løbet af dagen, hvor Cecilie var med på mit ledermøde. Du var med til at besøge vores nye digitale afdeling, som ikke er så ny længere, men som er hastigt voksende. Og var med ude til en leverandør og oplevede den del af forretningen også. Mm. Og så spiste vi en god frokost undervejs også, og snakkede lidt om, hvordan er livet som CEO, og hvordan så det ud gennem dine øjne. Var det før jeres regnskabsaflæggelse, eller var det efter? Det var før regnskabsaflæggelsen. Cecilie, hvordan oplevede du dagen? Jamen, nu har Gregers jo allerede sagt sådan helt konkret, hvad der skete, så kan jeg gå lidt mere. Jeg tænkte, du var ikke bare fuldt med. Nej. Det var et stramt program. Der var back-to-back møder fra, da vi startede 8.30 til jeg skulle hjem igen kl. 4. Så jeg fik virkelig lov at få rigtig godt indblik i, hvad der foregik i løbet sådan en dag. Jeg var utrolig imponeret over, hvad man som CEO skal jonglere med i løbet af en dag. Altså de mennesker, du skal holde dig informeret med, og alle de ting, der generelt sker i virksomheden inden for alle de forskellige afdelinger. Det var virkelig imponerende. Nu nævnte du det selv, det første tavlemøde, vi var til, hvor der var mange mennesker. Det var en af de bedste og sådan, mest interessante oplevelser i løbet af dagen. Hvem er til det møde? Er det Gregers Vedelsborg? Er det dig, der står op ved tavlen, og så har du toplederne i Matas, ja, der sidder og kigger på dig? Det lyder som sådan en skoleteam op ved tavlen. Det er det ikke helt. Det er faktisk et møde, hvor nøglepersonerne, de forretningsmæssige nøglepersoner, lederne for hvert område, fortæller om, hvordan går det i deres gren af virksomheden. Det er mig, der er mødeleder, så jeg skal sørge for at holde tempoet, og der bliver truffet nogle beslutninger og draget nogle konklusioner. Men det er sådan et møde, hvor den her klassiske fare som CEO, at man kommer væk fra hverdagen og væk fra driften og bliver optaget af de langsigtede strategier, det er virkelig den bedste dosis i forhold til det, for du er helt tæt på virksomheden, ned i de allervigtigste nøgletal for alle dele af virksomheden, og du kan tage action på de ting, der kommer op med det samme, i stedet for at vente til, at der lander en månedsrapport på dit bord, og du siger, hov, hvad var det, der gik galt i første uge af en eller anden måned? Skulle du bidrage til møde? Ikke til det første møde her, men jeg har lige en ting, jeg rigtig gerne vil tilføje, fordi jeg kunne forestille mig, at lytterne de nu sidder og tænker, så har der stået en eller anden op ved en PowerPoint, der har fremlagt, hvad der foregår inden for min afdeling, og alle har siddet rundt om et bord eller ved stole og siddet og lyttet med. Og det var bare overhovedet ikke det, der skete, hvilket jeg synes var en virkelig fed oplevelse. Jeg kommer ind, og der står den her gruppe mennesker, de står alle sammen op, og så hænger der en fuldstændig analog tavle, altså et whiteboard op, hvor folk så har været med tavle med kridt. Ja, hvor man kunne se, hvad var tallene fra sidste periode, og hvad er opdateringen til i dag. Og så gik hver eneste person op og fremlagde deres tavle over for de andre, der var inde i rummet, og jeg synes bare, jeg fornemmede en... Der var bare en stolthed og et ansvar om over at få lov at gå op og på den måde. Altså, du havde dit ansvarsområde, og du var virkelig dybt inde i det, og den eneste grund til, at der blev snakket, var, hvis folk havde konkrete kommentarer eller spørgsmål til det, der blev fremlagt, og der var ingen, der havde computer eller noget andet digitalt frem. Og det gav bare en anden form for mødesætning, som var... Ja, det var rigtig sundt at blive mindet om, tror jeg, at det altså også kan noget. Det er også lidt sjovt, Gregers, tænker jeg, når du er der for at digitalisere og føre ind i den fjerde industrielle revolution, og så står I og skriver med kridt på tavlen. Er det dit valg, at det foregår på den måde? Nej, det er faktisk noget, jeg har lært af en af mine tidligere kolleger, Michael Løve, som er hos Netto i dag. Det er bare den enkleste og hurtigste måde lige at gøre det her. Og der er et eller andet, jeg ved ikke, om der er et eller andet helt psykologisk i det der med at stå og skrive noget op på en tavle. Så husker man det simpelthen også bare bedre, og det er sådan virkelig inde i ens bevidsthed på en anden måde, end hvis det bare er sprøjtet ud af en eller anden rapport. Men jeg vil gerne lige sige, at det lyder som om Cecilie har fået lov til at være turist på den her dag, og bare følge med og se, hvad der skete og sådan noget. Det var sådan set slet ikke meningen. Det var faktisk meningen, at Cecilie skulle arbejde benhårdt. Cecilie fik nogle opgaver hjemmefra, nemlig på vores første ledermøde, at komme og sige, hvis det var din, Cecilie, første dag, hvilke spørgsmål, hvilke punkter vil du så sætte på dagsordenen på din allerførste dag som CEO? Og så er det altså op foran ledergruppen, som jo har været vant til at lede Matas, og så give dit perspektiv på det på 15 minutter. Og sådan var det flere gange i løbet af dagen, hvor de ting, hvor jeg egentlig skulle sige noget, jamen der skulle Cecilie så sige noget med de forudsætninger, du nu har, som viste sig at være super gode. Hvordan forberedte du dig til det, Cecilie? Jeg tænker, det kunne godt blive sådan en lille klamme håndflade. Først skulle jeg lige tjekke med Gregers, at der ikke var sket en fejl, fordi der stod, kom med dine tre hypoteser for, hvordan Matas kunne forbedre deres forretning. Sådan, okay, det er et rimelig bredt spørgsmål. Er vi inden for en speciel afdeling, eller er vi helt bredt? Og der bekræftede Gregers, at det er helt virksomhed. Du skal bare lade som om, du kommer ind, og det er din første dag. Så det måtte jeg jo gøre. Og satte mig ned og gjorde mine egne tanker, de her tre punkter, jeg gerne ville tage med. Og så sørgede jeg selvfølgelig også for at lave lidt research, så jeg kom ind og fik sagt noget, som I allerede havde implementeret, eller noget andet, og forhørt mig ved bekendte, om jeg havde fået en eller anden skør idé et eller andet sted, eller om der var nogle ting, de kunne ikke genkende til, så der var en lille smule fornuft, fordi jeg skulle trods alt ind og sidde foran en gruppe ledere, som har hænderne dybt begravet i en virksomhed, og det ville jo være virkelig kikset at komme ind, hvis man ikke havde lavet en lille smule benarbejde. Ja. Hvilke, jeg tænker godt, vi kan godt lægge åbent ud her til lytterne, hvilke tre punkter du ligesom forestod? Jamen, der var... Ja, som sagt tre punkter, og helt kort så omhandlede den første sådan den overordnede value proposition for Matas. Hvad er det, Matas skal kunne tilbyde? Hvad er det første, som alle Matas kunder og alle dem, der kender Matas, hvad skal de tænke, når de hører Matas? To var, hvordan får vi så det transformeret ned og gør det fysisk i butikkerne og Matas hjemmeside og alle de steder, hvor Matas har kontakt med kunden? Og tre, det var noget med jeres forretninger, og altså, der er jo virkelig mange Matas-butikker rundt omkring i landet, og man skulle overveje måske at skære lidt ned på dem nu, hvor man tænker på den digitale transformation, og så spytte nogle flere ressourcer i dem, man så vælger at beholde. Så det var mine tre punkter. Og hvordan skulle de føres ud i livet helt konkret? Der var ikke så meget med selve action plans. Det var mere tankerne omkring det, og hvorfor jeg havde tænkt de her ting. Det er den luksus, man har, når man kun er CEO for en dag. Så kan man komme lige ind og droppe nogle rigtig gode idéer, og så glæde sig til at Det. Så det var rart til en forandring, at bare kunne levere headlines. De her punker, Gregers, ved at vide, hvor du sidder som administrerende direktør, var det nogen, du tænkte, wow, det havde jeg da ikke tænkt det der? Eller tænker du, det er da ramt lige i skabet? Jeg synes, det var tre super, super gode spørgsmål, fordi vi står jo altså midt i en forandring. Hele detailhandlen står i en forandring. Vi står som Matas midt i en forandring. Så det der med at søge tilbage til det helt fundamentale og stille sig selv det her spørgsmål om, hvorfor er vi her, og hvad er det, vores kunder skal tænke om os? Er det noget andet end tidligere? Hvordan holder vi fast i det, de kan lide ved os, og hvordan fornyer vi os samtidig? Altså, hvis ikke man stiller sig selv de der næsten filosofiske, eksistentielle spørgsmål som virkelighed eller som virksomhed, så kan man risikere at skyde i 27 retninger og løbe i 27 retninger på en gang. Så derfor så tror jeg, at der er noget meget, meget rigtigt i at starte med det der fundamentale spørgsmål. Og så havde Cecilia også nogle mere konkrete ting med, hvor hun sagde, I har jo også som virksomhed noget, som ingen andre kan kopiere. I har en tradition for at være materialister. Altså bare det der materialistbegreb, som er noget lidt særligt, og Matas, der kommer af materialisternes AS og sådan noget. Og det er jo sådan et godt eksempel på noget, man bliver lidt blind for, når man går rundt i det til daglig. Ikke? Så det er jo en del af vores historie. Mm. Og så var det jo skægt at høre en på 25, der kommer ind og siger, prøv at høre, det er faktisk noget særligt. Det er der en eller anden form for autisme og autenticitet. Det er sådan, alle virksomheder efterspørger, nemlig at være autentisk og have nogle rødder. Og hvorfor bringer I ikke det tydeligere frem, den faglighed, jeres medarbejdere har? Og det var sådan en af de ting, som blev hos mig efter det oplæg der. Det er, måske har vi glemt lige præcis den del i vores fortælling. Måske kunne vi gøre noget mere ud af den. Ligesom Lego glemte deres duploklodser på et tidspunkt, og så fandt de dem igen. Ja. Men det er jo ingen hemmelighed, Gregers Vedblidsborg. Du hentede til for at, ligesom, at skulle køre den her strategi, der hedder et fornyet Matas. Hvad vil I gerne have, at kunderne tænker, når der bliver sagt Matas? Vi har jo en idé om, at vores rolle, det er at kunne bringe skønhed og velvære til livet, og også være der for vores kunder hele livet. Og når vi står i den situation, hvad rigtig mange gør, at vi tænker lidt over, jamen, hvordan får jeg det bedre med mig selv, og hvordan får jeg gjort det ud af mig selv, at Matas så er første valg. Og det har vi haft et kæmpe privilegie, at det har vi været med de fysiske butikker, og den måde, vi har haft vores sortiment, og ikke mindst vores medarbejdere. Og det står så midt i en forandring nu, hvor der er flere og flere, der begynder at vælge at handle på nettet. Og derfor så en meget stor del af vores opgave, det er den der sådan eviggyldige rolle, eller det vi tror, vi skal kæmpe for. Hvordan kæmper vi for det på nettet også, sådan, så vi også bliver førstevalg i den nye verden, om du vil. Så er der ikke planer om at lukke, hvad er det, de her 277-78? Nej, vi tilpasser os hele tiden. Ja, altså vores strategi er, at ideelt set, så har vi det dejligste sted at handle ind, når man går i en fysisk butik, og det bedste sted at handle ind på nettet. Og så er altså hele lyksaligheden opstår, hvis man kan få de to til at spille sammen. Altså, når man handler på nettet, gør det nemt at handle i butikken eller returnere i butikken. Og når man så handler i butikken, er der også noget vejledning og sådan noget. Og hvis man nu kommer ned i en butik, og man mangler et eller andet, der er på hylden, at man så kan få bestilt det hjem fra nettet. Så at få de to ting til at spille sammen, det er en helt central del i vores strategi. Hvis man sagde Matas til dig, Cecilie Gyldenvang, inden du var med ud at køre med Gregers her, hvad tænkte du så? Så tænkte jeg, at de havde lidt mere fast i håndbremsen, end de måske egentlig havde. Jeg var virkelig imponeret over alle de tiltag, der er. Det er ikke som, man sidder der reaktiv og bange for, hvad der nu skal ske. Det var bare sådan, okay, det her er, hvad der sker. Hvordan kan vi ride bølgen allerhøjst op? Og der var mange initiativer i gang inde i virksomheden, og der folk blev involveret left, right and center i et forsøg på at gøre det allerbedst. Altså som eksempel, da vi var inde i den digitale afdeling, der sagde du, jeg vil gerne have, I skyder med skarpt. I skal komme med alle jeres idéer og spørgsmål, og den, der har den bedste, belønner vi for at være opfindsom. Og så skød de ellers alle sammen bare med idéer for, hvordan I kunne blive bedre, og havde spørgsmål til, hvorfor har vi ikke tænkt på det her? Og det var så fedt at se, at alle, da de fik muligheden, bare virkelig gerne ville engagere sig, involvere sig og være med til at gøre Matas til den bedst mulige forretning. Handler du selv i Matas? Ja, det skal jeg. I fysisk i butikken eller på nettet? Jeg ved ikke, om jeg stadigvæk er lidt gammeldags. Jeg kan godt lide at gå ned og få den der gode oplevelse i butikken. Du er 25 år. Jamen, jeg ved ikke, hvad det er. Du kan ikke være gammeldags. Jeg handler ikke særlig meget online. Jeg kan godt lide de fysiske butikker stadigvæk. Ja. Mm. Cecilie Gyldenvang, ledelsesmøde, du skulle op og præsentere. Var der andre tider i løbet af dagen, hvor du skulle være på? Ja, vi havde ledelsesmødet, så skulle jeg inde i den digitale afdeling også have lavet et køb hjemmefra, hvor jeg skulle opleve den her online brugerrejse og komme med inputs på den og sige generelt, hvad min oplevelse havde været den, om der var mulighed for at forbedre den fra mit perspektiv som udefrakommende bruger. Sådan dagen overordnet, har den ændret dit syn på Matas? Ja, rigtig meget. Altså helt oprigtigt, så tænkte jeg, at Matas var meget traditionel, kæmpe udfordring, de står overfor, når jeg gravede i mig selv og sagde, okay, hvad forbinder jeg med Matas? Når jeg snakkede med andre og sagde, hvad forbinder de med Matas? Altså, så var der jo lidt vej igen udefra, ikke? Og der var det bare fedt at komme ind og se alle de ting, der var i gang. Og også da jeg selv begyndte at grave, der sker jo virkelig mange ting, de her nye konceptbutikker Matas laver, så de forbedrer jo både deres fysiske, samtidig med, at de skaber sig en scene online. Har du købt en aktie i Matas efterfølgende? Om jeg har været, siger du? Købt aktier i Matas efterfølgende? Nej, det har jeg ikke. Cecilie skrev under på alle mulige insider-erklæringer. Jeg skulle sige, ja, det hænger selvfølgelig sammen. Hvad har Matas, hvis vi sådan tager som udgangspunkt, fået ud af den her dag, Gregers? Og I har lånt en 25-årig CBS-studerende med friske øjne på jeres butik? Jeg tror egentlig, vi har fået det ud af det, at vi vel, som Cecilie er inde på her, vi bliver vel mindet om, at hvis man kigger på Matas udefra, så tænker man, der skal altså ske noget, kære venner. Og det var vel også det, du fortæller, at du kommer ind ad døren med og tænker, har jeg vide, om de har opdaget, at verden har forandret sig for det, den var engang? Og det bruger vi jo meget krudt på at sige til os selv, at vi skal ikke tage for givet af den rolle, vi har haft over for danskerne i fortiden, at vi også har den i fremtiden. Det skal vi virkelig kæmpe for at gøre os fortjent til. Og så har vi lagt en strategi, hvor vi går efter at vokse igen. Vi går efter at forny os. Det er en strategi, hvor vi investerer, så det handler ikke bare om at malke koen. Det handler også om at skabe den fremtidige virksomhed. Og så bliver vi jo mindet om, når Cecilie kommer ind ad døren, at men der er også lang vej igen. At mange af de ting, som vi arbejder med og har lanceret, og sådan noget, før de når hele vejen ud, og man oplever det som kunde, eller endda som CBS-studerende og ung karrieremenneske, der skal noget til, før at den her fornyelse faktisk slår igennem derude. Så det er jo sådan en god påmindelse om at holde fast i det. Jamen, og ikke engang bare fornyelse, men når man sidder og kigger på Matas, så har de jo virkelig nogle elementer, der gør, at de har en fordel, som ingen nye danske butikker eller udefrakommende kan have. Det er, at du ved, altså Matas AS, materialisterne AS, ikke? Det ligger i kernen, at du har materialister, der er i butikken, du skal kunne komme ind og få den bedste rådgivning overhovedet muligt. Du har en enorm kundeklub. Nu må du... Matas? Ja, ja. Altså, ja. 1,5 millioner medlemmer, ikke? Ja. Men er du medlem af den? Ja, det er jeg. Okay. Og der har du allerede direkte talerøvet til folk, der har sagt, vi vil virkelig gerne være i kontakt med og høre, hvad I har at sige. Kæmpe stor fordel allerede der, og hvis man kan formå at tage de her fordele og gøre dem til kernen af ens virksomhed, så er der jo ikke nogen, der kan komme og lave noget lignende, fordi det har de bare ikke mulighed for at tage. Dig sådan personligt, Gregers, som leder, hvad fik du ud af dagen? Jeg fik faktisk rigtig, rigtig meget ud af det. Altså, jeg synes, det var en sindssygt sjov dag og spændende dag, og jeg havde sagt til mig selv, at jeg skulle ikke sidde der som sådan en ældre, gråhåret herre, hvad jeg næsten heller ikke er, og fortælle om, hvordan det er, ved at sige, jo, jeg vil gerne have en ligeværdig samtale med Cecilie om, hvordan vil hun forholde sig til de problemstillinger, som jeg møder i løbet af en dag. Så da vi havde sådan et møde med et præsentation af et meget konkret projekt, altså, hvor en af mine kolleger havde tænkt noget virkelig godt igennem og viste det til os, så sådan bagefter snakke om, hvad synes du egentlig om det, som vi så her? Vil du sige ja til at finansiere det her projekt og prioritere det, eller vil du lade være med det? Så det var egentlig sådan en fantastisk god samtale om, hvordan leder man en virksomhed, og en god anledning til at lave den her stop-up-dag og få lidt eftertanke. Cecilie, den måde at agere på, og den måde, du går ind og analyserer på, og være en del af den her dag, er det nogle værktøjer, I lærer på CBS? Udelukkende? Ej, det ville jeg synes var synd at sige. Jeg fisker lidt efter, at du har et studiejob også. Ja, det er rigtigt. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er praktisk anlagt på den front. Altså selvfølgelig får vi nogle værktøjer til at gå ind og kigge på en virksomhed og tage nogle analytiske briller på og sige, okay, hvad står vi med? Er der forbedringsmuligheder? Og hvordan i så fald griber vi dem an? Der er også rigtig meget praktisk erfaring for det virkelige liv. Jeg er vokset op med en far, som altid har involveret mig utrolig meget i hans forretning, hele familien involveret, så er vokset op med det fuldstændig tæt på, og har haft også erhvervsrelaterede jobs tilbage fra siden jeg gik på handelsskolen, så er vant til at være involveret og vil utrolig gerne involveres også. Så det synes jeg har klædt mig godt på til at kunne komme ind til sådan en dag og kunne bidrage med, hvad man nu kan som udefrakommende. Mm. Du lytter til en specialudgave af Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi taler fremtidens ledelse, det gør jeg sammen med Cecilie Gyldenvang og Gregers Vedelsborg. Godt tænke mig at læse en lille ting op for jer her. De unge er optaget af formål. De vil gøre en forskel, og de vil arbejde i virksomheder, der vil gøre en forskel. I modsætning til tidligere generationer, så er The Millennials ikke hovedsageligt optaget af personlig succes, høje lønninger, bonusordninger og fri fitness. De er optaget af, at deres arbejde og deres arbejdsplads har et erklæret formål, eller det, vi kalder purpose-driven i CBS-sprog. Cecilie, kan du genkende dig selv i den her beskrivelse? Ja, det kan jeg i høj grad, og alle dem omkring mig, som jeg snakker med, både i Danmark og udefra, hører det rigtig ofte, at det er så vigtigt, at man går på arbejde og knokler for noget mere end en bundlinje, der skal være et større formål. Hvad kommer, og man skal føle, at man som enkelt person også er med til at skubbe den her agenda, og ikke bare en lille fisk i en pond, og hvis du blev hjemme i en måned, så var det ligegyldigt. Du skal have mulighed at føle, at du er med til at drive den her agenda. Mm. Hvordan imødekommer I de her krav for dine kommende medarbejdere i Matas, Gregers? Hvor er jeres purpose? Jamen, vores purpose er, altså vi er jo ikke en virksomhed, som er i gang med at knække koden til at behandle kræft eller noget som helst. Vi er en virksomhed, som handler meget mere om noget nært og noget relevant for rigtig mange mennesker, som handler om selvtillid, og hvordan har man det med sig selv, og hvordan udvikler man sig, som rører ind i en hel masse hverdagsting i vores kunders liv. Og vi har ikke, jeg tror ikke, vi har sådan et super højt flyvende formål. Altså det handler sådan set om, kan vi få vores kunder til at føle sig skønne, føle sig stærke, føle sig sunde i deres liv, så tror jeg faktisk på, at det gør en forskel i samfundet. Mm. Og jeg kan sagtens genkende det der med, at der er en appetit på at have et formål. Og der er især en appetit på, at hvis man har et formål som det, og så gør det ordentligt. Og have en holdning til, hvad er der i produkterne, hvordan rådgiver vi, hvordan sikrer vi, at vores medarbejdere går på arbejde, og også føler, det er meningsfuldt. Altså, de krav bliver jeg mødt med hele tiden. Og så vil jeg sige, hvis jeg skulle få en ting til det her med, at formål er en vigtig del, så er forandring den anden vigtige del. Altså, alle dem, jeg taler med, som søger op til os og gerne vil med på den rejse, vi er på, de siger, det er jo fordi, I er i gang med at forandre jer. Det er jo fordi, der sker noget. Det er fordi, I har en initiativ, en virkelyst. Og den der lyst til at være med på en forandringsrejse, det er også en enormt stærk motivationskraft. Mm. Vi hørte jo selv, at og det har også været en del undersøgelser her på det seneste, at der er jo blandt andet Ørsted, som du også nævnte, du havde nummer 1 på din liste, Cecilie. Og nu sagde du kraftforskning, altså Genmap har vi, og vi har Novo Science, altså i den der skuffe af virksomheder. Kunne du ikke blive lidt nervøs, Greg, og sige, okay, det er altså dem, der trækker toppen eller cremen af kandidaterne? Jeg tror ikke, jeg ved ikke, om det er dem, vi er i konkurrence med. Det er jeg ikke sikker på. Altså, jeg tror, når jeg taler med kandidater til jobs op hos os, så på et eller andet tidspunkt i samtalen, så spørger jeg dem altid, er vi dit første valg? Altså, er det det her, du har mest lyst til at være med på? Og uden at afsløre dybe hemmelighed, så kan jeg godt sige, hvis de siger, jamen, jeg sidder også og kigger lidt på Ørsted eller et eller andet andet, så plejer jeg at sige, gå hjem og tænk over, hvad du gerne vil. Og hvis Matas er dit første valg, med alt det, vi nu kan tilbyde, så lad os snakke videre. Men hvis det ikke er det, så afsøg hellere de andre spor først og finde ud af, om det er noget, og så kan vi tales ved en gang igen. Kunne du se et purpose ved at være hos Matas, Cecilie? Ja, efter jeg havde givet mit bud på, hvad purpose var, altså det er, jeg tror, ret vigtigt at understrege, at purpose kan være virkelig, virkelig mange ting. Man behøver ikke bare være, at du skal kurere kræft, eller du skal ud og gøre klima bedre. Altså det er bare, at der er et større formål, end at du bare skal skabe bundlinjeprofit, og om det er at skabe selvtillid til den danske befolkning, ligegyldigt om det er unge mænd og kvinder, eller om det er ældre mænd og kvinder. Altså, det er også en form for purpose, og man vil sørge for, at de produkter, man sælger, om det er gode produkter, du giver vej til virksomheder, der skaber gode produkter i den forretning, som du har, er helt sikkert også en form for purpose, så det findes i alle former og farver. Og så handler det lige så meget, meget om, hvad du er drevet af, af emne som person, tror jeg, hvad du vælger. Jeg hører også nogle andre beskrivelser af millennium-generation, som jeg også dækker dig. Det er, at det er pakket ind i vat, i drifter, og når I så kommer ud og møder den virkelige verden, så knækker I altså halsen. Er det også nogle typer, du møder, når I ansætter medarbejdere, Gregers? Jamen, jeg vil sige, at jeg møder virkelig meget ambition, altså på godt og ondt. Mm. Og ambitionen knytter sig både til det, vi snakkede om lige før, nemlig at man har virkelig lyst til, at der skal ske noget, og virksomheden skal spille en rolle, ikke bare for bundlinjen, også det, men også for samfundet, og man vil gerne ind og gøre en forskel. Og det er jo en altså, fantastisk energi at få ind i en organisation. Så oplever jeg jo også altså, en meget utålmodig ambition tit på egne vegne. Altså, der skal ske noget, og man skal hurtigt have et ansvar, og hvis der går 6 måneder, hvor man ikke rigtig synes, man rykker sig og vokser og sådan noget, ikke, så får jeg da et lille bank på døren, og der er nogen, der siger, skal der ikke snart ske noget? Og det tror jeg, alt i alt, så tror jeg, det er altså, virkelig et plus for en virksomhed. Ja, og jeg kan måske sige, jeg kan ikke helt genkende den der stereotyp med, at det er spidse albuer, og det er ledelsesposter fra dag et. Jeg synes, der er en super sult, en super ambition, super, det skal gå stærkt, der skal ske noget. Mm. Men jeg kan godt lide det der med, at altså, værdierne fylder bare noget. Og vi kan se helt tydeligt, at nogle af de der ting, som min generation snakkede lidt om, men ikke rigtig handlede efter, der er den generation, der kommer efter mig, den altså når man siger, at man gerne vil leve grønt, så lever man faktisk også grønt. Så køber man grønne produkter og går op i, hvordan de er tilvejebragt og alt sådan noget. Så vi oplever lidt sådan en større sammenhæng mellem ord og handling i den generation, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så det, vi snakker om, vi er samme generation, Gregers, kan afsløre, det er faktisk det, den næste generation handler på. Det er det, du ser? Ja, det er det helt klart. Altså, og det gælder både deres... hvis jeg må være så grov og generalisere, altså det gælder både karrierevalgene, men vi ser det også enormt tydeligt i, hvilke virksomheder de vælger at handle med, og hvilke produkter de vælger at købe. At der er meget mere holdning i handelsmønstret. Pris er stadig vigtigt, effekt er stadig vigtigt, og alt sådan noget der, og hvad brandet kan. Ja, er det ikke stadigvæk 3 for 10? Eller? Sindssygt vigtigt. Altså, så det her handler jo ikke om, at det er i stedet for. Altså, der skal man ligesom være på plads med alle de basale ting, men det er bare... meget vigtigt, den del, som handler om, er det her nogle produkter, jeg føler, jeg kan stå inden for at bruge. Du har kun været hos Matas, eller kun, det kan også føles som lang tid, men i 17, oktober 17 trådte du til din egen vej dertil, Gregers. Hvordan har den set ud? Nu har vi hørt, hvor langt Cecilie er kommet. Hvordan er du havnet i, som direktør for en stor detailkæde? Jamen, den er der 3 kapitler i, hvor det første, det er sådan forberedelsesårene, hvor jeg... var soldat og officer i Livgarden, lærte ledelse og fandt ud af, at det ville jeg gerne bruge mit liv på. Det synes jeg var ekstremt spændende, hvordan man kunne få et hold til at levere gode resultater og i øvrigt have det sjovt undervejs. Så læste jeg statskundskab og var en tur på Harvard og læste public policy, fordi jeg troede, jeg skulle være karrierediplomat i FN. Og så en tur som konsulent, hvor man... Hvis man slipper ud i tide, vil jeg sige, så er det enormt nyttigt det her med at være konsulent i nogle år og lære en masse redskaber og hvordan man rådgiver en ledelse. Det var sådan det første kapitel, det var forberedelsesårene. Og det andet kapitel, det var medieverden, hvor jeg har brugt 10 år på at opleve det, man i dag kalder disruption, eller opbrud på nærmeste hold. Først i en aviskoncern i Berlingske, og så siden i TV2. Skulle forholde sig til, digitalisering lige pludselig tager en stor del af det af ens indtægter, eller der er nogle produkter, som man før tog penge for, pludselig bliver gratis. Konkurrenterne rotter sig sammen. Hvad gør man så? Og så den sidste del af min karriere, den gik med at være gå i detailhandel, som i virkeligheden nu står over for det samme og er midt i det samme, nemlig sådan nogle helt fundamentale forandringer. Og det har været den røde tråd igennem mit liv, det er det der med, hvordan store etablerede brands og virksomheder formår at tilpasse sig i en ny verden og forny sig og ideelt set komme stærkere ud på den anden side. Det synes jeg er en sindssygt spændende opgave. Mm. Og den ledelsesstil, du selv praktiserer i dag, hvordan vil du beskrive den? Og det er altid svært at beskrive sin egen stil. Men nej, altså, det er jeg tror, der er uden at lyde frygtelig selvrosende. jeg tror, altså grundlæggende er ekstremt nysgerrig og åben, og som Cecilie også er inde på, altså, jeg tror meget på det her med, at man skal finde løsningerne sammen, at få skabt et fælles billede af, hvad er det for nogle udfordringer, vi står over for sammen, og så i virkeligheden bruge sin organisation til at finde svaret. Så det er relativt sjældent, at jeg kommer ind i et møde og siger, sådan her vil jeg gerne have det færdigt slut. Det sker, men relativt tror jeg faktisk på, at hvis man skal forandre en hel virksomhed, og det er jo det, vi skal, så skal man også have lov til at bidrage som medarbejder. Man skal have lov til at finde svarene sammen med sine kolleger, og også så tit på tværs af afdelinger. Så jeg tror meget på det her, være nysgerrig over for forandringer, være åben over for at involvere, og så være hurtig. Altså handle hurtigt, hold lidt tempo, turde tage nogle chancer, vise noget handlekraft, fordi der er ikke noget mere demotiverende for en organisation, end at høre alle de her fine ord om forandring og fornyelse og sådan noget, men så ikke kunne se det. Mm. Hvor kigger du selv hen for inspiration sådan på ledelsesniveau? Jeg har rigtig mange af mine ledelsesmæssige forbilleder er jo nogle, jeg enten selv har haft været heldig at have som chefer gennem min karriere, både da jeg var soldat, da jeg var i TV2, nu nævnte du Mariette Eldrup, og også i Coop, hvor jeg havde Peter Høsted som chef, så man lærer utrolig meget af hver af sine chefer, og tager lidt farve af hver af dem, og forhåbentlig tager man det gode med sig, og lader noget af det andet ligge. Og så har jeg altid fulgt meget med i sådan Silicon Valley-miljøet, fordi jeg nu beskæftigede mig med digitalt fra et ret tidligt punkt. Og det har jo noget af det her enormt handlekraftige, nysgerrige, åbne, forandringsorienterede, risikovillige, vende tingene på hovedet, type ledelse, som jeg tror er helt nødvendig, hvis man skal forandre en virksomhed. Så der har jeg også fundet mange forbilleder. Mm. Nu er det jo ikke en hemmelighed, at vi i Millionærklubben har en Lars Svendsen, der er en stærkt begejstret aktionær i Matas, og har været det længe. Han er blandt, 15.600 aktionærer, jeg har efterhånden. Og i den snak, vi har haft omkring Matas, der har vi også talt meget om Kina. Og nu siger du forandringsledelse, og det går stærkt, og et sted, det går rigtig stærkt, det er jo netop i Kina, og vi taler selvfølgelig meget omkring Amazon, og når vi taler kineserne, så taler vi Alibaba, Tencent, JD.com og den der dur. Har du stået og kigget på Silicon Valley, eller har du haft et øje på, hvad der foregår over i Kina også? Jeg har bestemt haft et øje på, hvad der sker i Kina, og kom til at tænke på et møde, jeg selv havde med en kinesisk forretningsmand for 20 år siden, hvor den diskussion, vi havde dengang, det handlede om de kunne producere en eller anden ting billigere, end vi selv kunne i Danmark. Det var diskussionen dengang. Og så mødtes jeg med en anden kinesisk forretningsmand her sidste år, hvor diskussionen dybest set handlede om, kan vide, om det er Alibaba eller Tencent eller Rakuten, som er japansk, der vinder i Norden. Så hele den der diskussion om, du ved, hvem gør hvad for hvem, og hvor er fremtidens konkurrenter, og selvfølgelig også, hvor er fremtidens markeder, den er ret præsent for os. Mm. Hvor præsent, og hvordan er den præsent for jer? Den er præsent på den måde, at jeg tror, vi har jo som detailhandlere, det har alle detailhandlere, når vi har skulle definere vores konkurrentbillede, så har vi kigget ned ad gaden, sagt, hvad gør de over i Føtex, og hvad med den der nye butik, der er åbnet derovre, og hvad med apotekerne, hvad har de gang i, og det, er jo, det duer bare ikke længere. Altså, vi bliver nødt til at indse, at vores konkurrenter i fremtiden, de kommer et helt andet sted fra, med nogle helt andre ressourcer. Og hvor vi har været vant til sådan ligesom at kunne gungre afsted hen over broen og tænke på os selv som en af de store spillere i Danmark, så bliver vi nødt til at tænke på os selv som en af de små i verden. Og også have den agilitet og den forandringslyst, som altså nu skal til, og bruge den lilles succesformular i stedet for den store. Godt tænke at vende tilbage både til det der om, hvor store I skal være, Gregers, men også lidt omkring data er jo fremtidens valuta, der sidder I blandt andet på Klub Mata. Yes. Jeg godt tænke mig at høre, Cille Gyllemark, når du nu er færdig som kandidat, hvilken ledelsesform er det, du søger i den virksomhed, du skal ud i? Med mindre du selvfølgelig tænker, at jeg skal bare ud og have min egen virksomhed med det samme. Hvis ideen opstod, så kunne jeg sagtens se mig selv starte min egen virksomhed nu. Men lige nu er den her ikke, og så er der mange andre ting, som jeg også ville synes var utrolig spændende at starte min karriere med. Jeg søger en ledelsesstil, hvor jeg tror, min leder har lige så høje ambitioner for mig, som jeg selv har. Tør overlade ansvar, og vil gerne påtage sig den her nære sparringsrolle, både som professionel personlig udvikling og i forhold til de konkrete opgaver, du sidder med. Så en, der er nær, og en, der sætter barren rigtig højt for mig, og jeg sådan hele tiden skal udfordres af og bevise, hvor meget man vil det arbejde, og hvor meget man gerne vil skubbe det, og som tør give mig ansvaret, når jeg beder om det. Det lyder, som om du så lidt sådan en meget personlig ledelsesstil. Mm. Helt bestemt. Ja. Sådan den robotmæssige fjerne ledelsesstil er overhovedet ikke noget, der tiltaler mig. Har det ændret sig, Gregers, siden du sprang ud på chefgangene? Mm. Nej, jeg tror, hvis jeg skal tage min egen branche, så tror jeg, den har jo været ret hierarkisk. Altså det har været sådan en klassisk pyramidestruktur. Og det har jo nogle kæmpe fordele, når man skal eksekvere i mange rør på en gang. Og nu står vi i en situation, hvor de der hierarkier der, de på en eller anden måde ryster lidt. Fordi der er så mange forandringer, der er nogle nye kompetencer, der skal bringes ind. Så jeg tror jo rigtig meget på det der med, at vi skal turde bryde nogle af de her hierarkier ned. Vi skal turde og invitere spørgsmålene fra alle dele af, eller svarene fra alle dele af organisationen ind. Og det tror jeg faktisk er en ledelsesstil, som mange af dem, jeg har mødt i din alder, jeg synes, jeg lyder frygtelig gammel, når jeg sidder her, men sådan føler jeg mig nu ikke, at det er en ledelsesstil, som man godt kan lide, fordi man kan være med til at præge dagsordenen, man kan være med til at sætte tempoet, man kan være med til at finde svarene. Og det tror jeg er sindssygt vigtigt. Mm. Så, fordi det handler jo ikke bare om at gøre det, vi gjorde sidste år, lidt bedre i år. Det handler om, at vi hele tiden skal genopfinde os selv og forny os selv med et endnu højere tempo. Det kræver en lidt anden måde at lede på. Men det er jo også, det er jo mange fronter, som nutidens, men også fremtidens ledere er udfordret på. Altså disruption, agilitet, omstilling i selve forretningsdelen, men også som leder, som sådan personligt, at du skal have dig selv mere med på arbejde. Det kræver også, at du selvfølgelig kender dig selv, men det er også nogle andre ledelsesfaktorer, tænker jeg, du skal have i din kuffert inden for bare 10 år siden. Det tror jeg bestemt, det er. Mm. Og nu snakker vi meget om forandring og fornyelse, og i virkeligheden er det jo det her med at kunne, altså man skal jo gå på to ben. Du skal jo både kunne sikre den helt fundamentale drift, og at maskinen kører, og hverdagen kører, der er varer på hylderne, og de er der til tiden, og butikken står klar, når dørene står op, eller dørene åbnes. Så det er jo ikke, sådan, at man erstatter et ledelsesapparat og en måde at være på som leder med et helt andet. Fordi så tror jeg, altså så mister man jo alt det, som også er vigtigt at holde fast i en virksomhed. Så jeg tror på rigtig meget på, at den ledelse, som der er brug for, det er jo en ledelse, som forstår, hvornår skal man være nærmest en maskine og simpelthen smøre tandhjulene sådan en lille smule bedre, og hvornår skal du ind og bryde op i regler og rutiner og måder at gøre på. Og hvis du vælter for meget til det ene ben, jamen, så får du en type problemer. Hvis du bliver for meget på det andet, jamen, så kommer du ikke til at forandre dig hurtigt nok. Jamen, se, der skal også være tid til at kigge ud af vinduet og drømme lidt og sætte lidt frem i... Cecilie Gyllemang, hvordan tænker du sådan fremadrettet din karriere? Den skal planlægges. Har du sådan en 5-årsplan, 10-årsplan, 20-årsplan, eller er det en 1-årsplan? Nej, det var faktisk sjovt, da vi var i gang med optagelsen til hele det at CEO for a day. Der blev jeg spurgt i telefoninterviewet, sådan, hvor ser du dig selv henne om 10 år? Og sådan, det ved jeg det virkelig ikke. Det var godt nok. Findes det spørgsmål stadigvæk, tænker jeg? jeg kan fortælle dig, hvad mit liv og min karriere sådan skal indeholde, hvad for nogle elementer skal være der, men præcis som det er... I den her branche, eller det her land, eller det her land, at det ved jeg ikke. Det tænker jeg, det handler rigtig meget om tilfældighed, hvad for nogle mennesker møder du, hvad for nogle muligheder opstår der. Men sådan, næste skridt er, at nu har jeg et år til, jeg er færdig med mine studier. Så kunne jeg sagtens se mig selv et år, fuldstændig ligesom Greger siger, komme ud i konsulentverdenen og være måske et par år, måske længere, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg tænker, det er et super sted at få fodfæste, og få altså brede sit perspektiv ud og... lære en masse forskellige brancher at kende, forskellige ledere ved værdikæderne, og finde ud af, hvad brænder man for, hvad er fedt, og så bliver du altså super stejl læringskurve, når du kommer ud, så har du bare lært rigtig meget på rigtig kort tid, som andre steder tager lang tid at lære, og det tror jeg er et rigtig godt sted at starte. Og om det så skal være langvarigt, eller om det bare er et springbart til det næste, det skal jeg ikke kunne se nu, men det kunne jeg godt se som start. Hvordan fanden holder I på sådan en slags medarbejder, Gregersk, i Matas, hvor vi siger, at det er, så længe det er fedt, så er jeg her, og det kører. Altså, der er også en stor del af investering for jeres vedkommende i en ny medarbejder. Ja, det er der. Og jeg tror, at den bedste teknik, det er, at der hele tiden er så meget på tallerkenen, at Cecilie ikke har tid til at tænke sig om hun skulle finde på noget andet at lave. Men at det hele tiden er så spændende, og der hele tiden er den her tanke om, okay, når jeg er færdig med det her, så venter der den næste store udfordring, som måske har en anden karakter, ikke? Fordi i de tidlige år af karrieren, det handler jo sindssygt meget om at lære og føle, at man udvikler sig både som leder eller som menneske eller i sin faglighed. Ikke? Altså den der ergærighed i forhold til at suge til sig og blive dygtigere og sådan noget. Det er næsten det værste, man kan udsætte et talent for. Ikke? Det er jo den der oplevelse af, at man går og spilder sin tid og egentlig ikke bliver dygtigere. Mm. Men jeg tænker også lidt, altså nu, der er jo meget fokus på livslang læring og de her ting. Du kan jo næsten heller ikke, altså du kan næsten heller ikke uddanne dig i dag, jo tage en 5-årig uddannelse eller bare en 3-årig, fordi verden er jo, den verden, du så kommer ud af, er jo helt anderledes end den teori, du har siddet og haft. Hvilke folk ansætter I primært i Matas? Er det HD-studerende, er det kandidater, eller hvordan vi helst have dem? Vi ansætter utrolig mange forskellige mennesker, fordi vi ansætter mennesker til butikkerne, som er vokset op i den by, hvor de får et job i den lokale butik, og har måske gået og drømt om, at det at blive i den by, og hvis de skulle være der, så skulle det være Matas, de arbejder for. Og så ansætter vi helt til den anden ende af spektret, altså folk med meget lange uddannelser inden for data science, som kan sidde og knuse alle de der data, som du nævnte før. Fordi det er også en del af det at drive detailhandel i dag, at man har meget mere analytisk. Så det er jo en af de udfordringer, og en af i virkeligheden privilegier som leder, at det er jo en sindssygt forskellig arbejdsskare, der er kollegaskare, jeg har i Matas. Og jeg tænker da lige så meget over, hvordan kan jeg holde på den her data scientist, som jeg er sikker på får mange spændende jobtilbud. Men jeg tænker da også over, at hvis man er 25 år gammel og har taget et job i en Matas, hvilket råd skal jeg så give, hvis nu vinden blæser den vej, at der bliver lidt færre butikker og lidt mere digitalt? Hvilket råd skal jeg give en, der står ude i en butik i dag og betjener vores kunder om, hvad er det, hvordan ser min karriere ud? Altså, skal jeg være her i 50 år i arbejde et liv i Matas inden for det her, eller bliver jeg også nødt til at udvikle mig undervejs og lære nogle nye ting? Hmm. Flot regnskab for Matas. Det skal vi også, det har lovet Lars Svendsen, han vil lige komme omkring. Der var den overraskelse, at I opkøbte brandet Nilens Jord. Ja. Det er sådan en helt ny vej at gå for jer. Er det en vej, I skal fortsætte ud af? Altså lige det her tilfælde, vi vil gerne eje flere brands. Det tror vi er en af de ting, der er vigtige, hvis man skal kunne konkurrere i fremtidens detail. Og Nilens Jord var et af de brands, som er allermest efterspurgt på tværs af aldersgrupper. Så det er sådan et brand, som man kan lide, hvis man er i 60'erne, men det er også sådan et brand, som når vi spørger dem på i midten af 20'erne, som siger, det er super cool, de har været forud for deres tid med parfumefri og allergitestet og uden parabener og alle de her ting her. Så det var sådan en rigtig juvel, som vi troede på, at vi kunne gøre noget mere for. Mm. Og så passer det godt ind i vores strategi, og også det, vi snakkede om før med at være mere grønne, fordi det er der, fremtidens forbrugere er på vej hen. Så lige nu, fordi det er et relativt stort opkøb for os, så vil vi bruge alt vores krudt på at få det til at blive et succes, og egentlig gøre alt, hvad vi kan, for at kunderne kan mærke, hov, nu sker der noget i Nilens Jord, i samarbejde med Matas. Jeg tænker også, og så er det ikke helt nyt. Vi har også sådan set haft striberne siden 60'erne, så der har været lidt tradition for, at vi også... Den fik du lige lov til at snige ind. Tak, men, men jeg tænker også, Nilens Jord, som siger, det er et brand, der kan, det er vel også et brand, der kan tåle at komme lidt ud over Nordens grænser? Ja, de sælger lidt ud over Danmarks grænser i dag, og vi har egentlig ikke, vi har ikke købt det med det formål. Vi har købt det med det formål at gøre det mere attraktivt at handle i Matas og udvikle nye produkter inden for et brand, som vores kunder rigtig, rigtig godt kan lide. Mm. Men vi har også købt det, fordi vi får en ny kompetence. Altså, det er nogle mennesker, som er rigtig dygtige til at lave produktudvikling, og som har lidt erfaring i at sælge ud for landets grænser. Men er det 30-35 medarbejdere, de sidder pt. Ja. Bare i det? Ja, netop. Mm. Jeres Klub Matas kundegruppe, hvordan skal I få nye medlemmer ind i den, sådan så at Cecilie også bliver medlem og generationen efter? Ej, du var medlem, var du ikke? Var medlem, ja. Yes. Men den generation, altså generationen efter? Ellers havde Cecilie ikke fået lov til at komme ind ad døren, hvis ikke hun havde vist sin klubbord, selvfølgelig. Nej. Det var det første, du fik, da du kom ja, på CEO-dag. Ja. Hvordan skal I have fat i en yngre generation, som nu spurgte jeg lige, jeg har jo selv en søn på 18, han det er sjovt, handler i normal for eksempel, ja. Men ja, hvordan får I dem ind i fonden? Og undskyld, at det lyder som reklameindslag, men vi spørger vores kunder, om de er glade for at være medlem af Klub Matas, og den gruppe, der er mellem 20 og 29, det er dem, der er allergladest for det. Og det tror jeg hænger sammen med, at der, altså, man er egentlig ret glad for at få de her fordele, der følger med. Helt. Der følger nogle gode økonomiske fordele med, men der er også en generation, der er vokset op med, at det her med at blive markedsført, altså blive kommunikeret til af virksomheder med alt muligt, som er ligegyldigt for mig, det hader man bare. Altså, hvor måske tidligere, så var man vant til at sidde og se igennem en tv-reklameblok, og så var der en ting, der var relevant, og syv, der ikke var irrelevante. Så er der bare en kundegruppe nu, som siger, I skal da kende mig, I skal da vide, hvem jeg er, I skal vide, hvad for nogle brands, jeg godt kan lide, I skal give mig nogle tilbud, som er timet i forhold til de behov, jeg har. Og det tror jeg er den anden del af det med klubben, så udover at man får nogle kontante fordele, så får man også en kommunikation, der er relevant for en. Mm-hmm. Og der er også en generation, som er helt bevidst om, at der er en byttehandel her. Man giver lidt data til en virksomhed. Den virksomhed bliver så mere relevant og dygtigere til at finde de rigtige produkter til en. Så der er den der byttehandel der. Den er, er folk enormt bevidste om det. Jeg spørger mine egne børn om det, de er fuldstændig totalt klar på, at vi deler data, men vi gør det, fordi vi forventer at få noget den anden vej. Hvordan skal du slå konkurrencen på, ja, for eksempel normalt, hvor der er billige brands, eller ja, der er brands til billige priser? I virkeligheden er vores overlap med normalt meget mindre, end de fleste tror. Og vi skal jo først og fremmest møde vores konkurrence, og det gælder uanset, om de hedder det ene eller andet tredje. Det skal vi jo hedde ved at kunne noget andet og noget mere. Tilbyde nogle brands, de ikke har. Tilbyde en service, de ikke har. Komme med nyhederne før andre, tilbyde en kommunikation, der er mere relevant, tilbyde nogle værdier, som er vores egne. Så vi prøver faktisk ikke at kigge alt for meget. Selvfølgelig skaler vi til vores konkurrenter, det vil være lidt bla bla ikke at sige det. Men vi prøver faktisk at holde enormt fast i, hvad er det vores kunder forventer af os, og hvordan bliver vi så forskellige som muligt. Mm. Hvis jeg skal lede efter et godt tegn ude i den virkelige verden, så er det jo, hvis der kommer nogen ind i en Matas med en pose fra en af vores konkurrenter, fordi så er det udtryk for, at vi kan noget, de ikke kan. Og hvis jeg ser nogen med en pose fra Matas hos vores konkurrenter, så bliver jeg endnu gladere, fordi det er jo... Det er jo siger du med viljen, at der er plads til begge to? Det tror jeg faktisk, der er. Og jeg tror faktisk, som detailhandler, så skal man være enormt glad for helt principielt, at der bliver udviklet nye koncepter, som trækker kunder på gaden, i stedet for at de bliver hjemme foran sofaen og køber alt ind på nettet. Så jeg tror... Jo stærkere, altså i virkeligheden er det vigtigere for os, jo stærkere hovedgaden i Roskilde er, jo bedre for Matas på den korte sigt. Så derfor er jeg sådan set grundlæggende glad for, at der kommer stærke koncepter til verden. Cecilie Gyldenvang, et godt råd for dig til Gregers, efter den her dag, du har haft i Matas og sammen med ham som chef. Hvad skulle det råd så være? Om Matas eller om ham som leder? Begge to. Jamen, om Matas, så er det at sørge for, at der er bare den her helt, helt stærke kerne, som er unik for Matas, og sørge for, at det er det, alle tænker på, når de tænker Matas, så positionerer sig selv super stærkt i markedet, og det tror jeg, de har alle kortene på hånden til virkelig at være i stand til. Som leder, jeg har oplevet det allerede på selve dagen, involvere medarbejderne, sørge for at turde give dem noget ansvar, engagere dem. Hvis man er engageret som medarbejder, så er man bare klar til at gå så meget længere for sin arbejdsplads, og det tror jeg er noget af det bedste, du kan give dem, hvis du skal holde på dem over en længere periode og blive ved med at skubbe dem og udvikle den som ansatte. Det går også den anden vej. Ja. Gregers Fede Bedesborg, et godt råd eller to til Cecilie Gyldenvang, og måske til hendes generation, dem der er på vej ud nu og måske gerne på et tidspunkt vil sidde for bordenden, ligesom du gør i dag. Jamen, jeg synes, noget af det, der var allermest cool på dagen, det var udover at der var styr på det faglige og sådan noget, det tror jeg egentlig godt, jeg vidste, at der var, inden vi mødtes. Så synes jeg, det der med at være uforfærdet, altså at kunne træde ind i en virksomhed, stille sig op på talerstolen, havde jeg nær sagt, selvom det bare var på gulvet, og sige sin mening, og være klar og tydelig, og ikke være bange, og ikke være nervøs for, hvad jeg synes folk om det, jeg siger, eller... hvad bliver reaktionen, hvis jeg træder nogle roterende, eller noget som bare egentlig turde komme ind med en rimelig klar stemme og sige, her er som jeg ser det med de forudsætninger, jeg nu engang har. Altså den der uforfærdighed, den er der rigtig mange, der prøver at tage fra en i løbet af en karriere, når man kommer ind i virksomheder. Hvis man kan holde fast i den, så tror jeg, man kan komme enormt langt. Det handler også lidt om mod, kan jeg høre. Rigtig meget mod. Ja, og turde, det er da også meget at snakke om, og turde det fejle og lære af det. Ja. Og ikke være så perfektionistisk omkring det hele, og vente til, at man føler sig helt klar. Matas, til sidst, det momentum, I er inde i, Gregers, nu her efter regnskabet, og så opkøb af Nilens jord. Hvordan skal I holde fast i det momentum? Jamen, det er faktisk et spørgsmål, jeg tænker helt utrolig meget over, fordi der er noget, igen, noget privilegeret over det første år, hvor man kommer ind som ny og med en masse ny energi, og sammen med bestyrelsen har vi udviklet en strategi og sat penge bag. Og jeg tror, at nu har vi lagt nogle spor ud, både med at skulle modernisere vores butikker, med at skulle vinde på det digitale område, og senest med at få et stærkt brand ind i familien. Og jeg tror, at den motorvej, der er der... at sørge for, at der sker noget hele tiden der, og selvfølgelig også tænke over, hvad så er det næste. Og jeg kan egentlig mærke, en ting er, at man kommer ind som ny leder, og er med til at skabe det, men jeg kan også mærke, at nogle af de ting begynder at ske af sig selv i organisationen. Mm. Og det tror jeg er virkelig, virkelig vigtigt, fordi på et eller andet tidspunkt, som hvis man selv skal bære alle tingene igennem, jamen så bliver man udmattet. Og helt tilbage til min soldatertid, altså det der med en gang med dem som leder, så skal du altså også turde trække dig tilbage og sove. Og lade organisationen drive processen videre. Og holde så snuden i sporet, men i blik på horisont, hører jeg dig sige. En fin sammenfatning. Gregers Svedborg og Cecilie Gyllevang, tusind tak for jeres tid her i dag. Og tak selvfølgelig til jer, der lytter med. Vi er tilbage live, og det er vi sammen med markedet i morgen tirsdag kl. 9.05. Du lytter til Radio 24/7.